En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er tirsdag den 16. februar 2021. 29-årig Mark Pouch ligger på sit badeværelse i en lejlighed i Ballerup. Han er død. Inde i soveværelset ligger Marks forlovede og deres 2-årige søn og sover. Og næste morgen finder hun Mark på badeværelsesgulvet. Mark Pouch begik selvmord. Men han var ikke alene om det. Han fik hjælp af Svend. Han besluttede, at det var ikke et liv, han ønskede at leve. Svend Links, ofte kaldet selvmordslægen, blev landskendt i 2017, da han i et interview med Radio 24/7 siger, at han rådgiver uhelbredeligt syge mennesker i at tage deres eget liv. Den udtalelse blev han dømt for, først ved byretten i 2018, og så ved landsretten i 2019. Landsretten skærper desuden straffen til 60 dages betinget fængsel i stedet for de 40 dage, som han var blevet tilkendt i byretten. Han fik også frataget sin lægeautorisation. Men Svend Links fortsætter sin selvmordsrådgivning. Jeg kan ikke holde til at blive med at afvise. Så nød bryder alle lov. Og nu er han igen tiltalt. Denne gang for at hjælpe 29-årige Mark Pouch med at tage sit eget liv. Marks familie er vrede over, at Links har hjulpet ham til selvmord. For Mark var ikke uhelbredeligt syg. Han havde en kronisk lidelse, og så havde han en depression. Svend Links mener, at det burde være lovligt at hjælpe andre med at begå selvmord. Men mit spørgsmål er, selv hvis det var lovligt, er det så de rigtige, han hjælper? Svend Links er min gæst. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Hvor mange henvendelser får du om dagen? Det svinger meget. Men i gennemsnit får jeg nok cirka en om dagen. Kan jeg få dig til at læse den seneste af den slags henvendelser, du har fået? Det kan du ikke, for den fik jeg telefonisk herinde i forhold. Okay. Hvad gik det? Kan du bare referere kort, hvad det gik på? Det er en ældre mand, der faldt på badeværelset for 14 dage siden og brækkede halsen. Så nu har han lammet i den ene arm og det ene ben. Han havde det ikke. Han var ikke rask i forvejen, og nu har han så besluttet, at nu er det slut. Og hvad gør du så nu med ham? Det er kun sket for 14 dage siden. Det er meget tidligt. Jeg er ikke vant til, at folk kommer så hurtigt. Men nu var han ikke rask, så jeg kan sagtens følge ham. Jeg har ikke snakket med ham selv. Jeg snakker med hans kone. Og hvis han stadig har det sådan om en uges tid, hvad tænker du så? Så tænker jeg, at jeg hjælper ham. Og prøv at forklare, hvis der er nogen, der ikke lige har fulgt med. Hvorfor kommer han til dig? Det er fordi, han ikke ønsker at leve på den måde, som der er udsigt til for hans vedkommende. Og hvorfor er han nødt til at gå til dig? Hvorfor kan han ikke få hjælp til det? Altså hjælp til at begå selvmord i det offentlige? Det er ulovligt, simpelthen. Vi har en straffelovsparagraf, nummer 240, som forbyder hjælp til selvmord. Punktum. Og det er den paragraf, jeg er blevet straffet efter hver gang. Og hvorfor er den paragraf forkert? Fordi jeg mener, at det er op til folk selv, om de synes, livet er værd at leve. Hvis de er håbløst syge, hvis de har prøvet alle behandlinger, det er sådan det er vores kriterier, altså de skal have en alvorlig kropslig sygdom. Alle relevante behandlinger skal være forsøgt, og så skal de selv træffe beslutningen, og de skal selvfølgelig også selv gennemføre det, eftersom det er selvmord. Mm. Det er vores kriterier, og jeg mener, at hvis voksne mennesker har den holdning, så skal hverken samfundet eller lærerne eller nogen som helst stilles op som formynder og siger, fy fy fy, det må du ikke, det er ulovligt. Jeg synes, det er helt hen i vejret. Man skal lige huske på, at selvbestemmelse, det er en menneskeret, det ved enhver. Det står i menneskerettighedserklæringen. Og menneskerettighedsdomstolen, den afgjorde i 2011, at selvmord også er en menneskeret. Vi taler altså om to menneskerettigheder. Mm. Så mit arbejde, det går ud på at hjælpe mennesker til to menneskerettigheder på en gang. Og det synes jeg giver mening. Svend, vi skal tale om en af dem, som henvender sig til dig. I november 2020, der bliver du kontaktet af en 29-årig mand ved navn Mark Pouch. Hvad skriver han? Han fortalte mig om, at han har været meget syg i mange år. Han havde en kronisk tarmsygdom, tarmbetændelse, som bredte sig, blev ved med at brede sig. Han var blevet opereret adskillige gange. Man havde fjernet det ene stykke tarm efter det andet. Han blev ved med at have tarmbetændelse, han blev ved med at have smerter. Så er det bredt til galvejene, der er en kronisk betændelse, det kunne man ikke gøre noget ved. Så hans situation var den, at lægerne havde ikke mere anden behandling at tilbyde ham, end vedvarende morfinbehandling. Mm. Og morfin har jo den kedelige egenskab, at det mistede virkningen efterhånden. Så han fik større og større, større doser. Og han besluttede, at det var ikke et liv, han ønskede at leve. Hvad gjorde du? Jeg rådgav ham så godt jeg kunne. Hvad rådgav du ham til? Vi finder altid ud af til sammen, hvilke medicamenter han har i huset. Og så vælger vi dem ud, som er bedst egnet. Og hvad sker der så? Så tager han dem. Hvis han ikke har det, der skal til, så kan jeg jo metoder til at skaffe det, og så lægger vi en plan. Han skal gøre sådan og sådan og sådan. Og så sover han ind. Du har jo tidligere fortalt, at når du beslutter dig, altså når du skal beslutte dig, om du vil hjælpe folk med at begå selvmord, så har du nogle kriterier. Hvad er det for kriterier? Der skal være tale om alvorlig, håbløs, legemlig sygdom. Alle behandlinger skal være forsøgt. Alle relevante behandlinger skal være forsøgt. Sygdommen skal være så alvorlig, at den virker livsødelæggende. Det skal være forståeligt for mig, at den virker livsødelæggende. Det er ikke nok, at patienten måske lige synes til, selvom patienten selvfølgelig har sin ret til at bestemme. Men jeg har også ret til at afgøre, om jeg vil medvirke. Det er jo frivilligt arbejde, ikke? Okay. Jeg skal kunne leve mig ind i situationen. Og da du skulle leve dig ind i Mark Pouchs situation, ja. Hvad tænkte du om hans livskvalitet? Jeg tænkte, jeg kunne sagtens følge ham. Det vil jeg da heller ikke. Gå en kronisk morfinrus med mavesmerter resten af dine dage i en alder af 29? Nej. Var det en afvejning? Altså, var der også nogle ting, der talte for? Var der noget livskvalitet, ja, måske, som... Altså, jeg tænker altid, det er en ung mand, ikke? 29 år. Han havde også Han havde mindst et barn, ja, på to år, tror jeg. Ja. Men det havde jeg ikke ret til at blande mig i. Altså, hvis jeg kan leve mig ind i hans situation, og han kan ikke blive, han får det aldrig bedre, han kan kun få det dårligere. Mm-hmm. Jeg undersøger også altid selvfølgelig, om der er nye behandlinger på vej, og sådan noget. Det kan da være forskningsmæssigt. Jeg følger altid med forskningsmæssigt. Og hvis der ikke er det, og jeg synes, det der liv, det vil jeg heller ikke selv leve. Okay. Jamen, så hjælper jeg. Så det er i virkeligheden det vigtigste kriterie, det er det her med din empati. Altså, du forsøger at sætte dig ind i patientens situation, og så afgør du, vil jeg kunne leve med det? Jeg vil ikke sige, det er det vigtigste, men det er det sidste kriterium. Ja. De andre skal jo være opfyldt. Ja. Om alvorlig lægemiddelsygdom. Uden at gå i for meget detaljer med hans diagnoser, så i hvert fald den læge, som Berlingske har talt med, siger, at den her mand var ikke uhelbredeligt eller terminalt syg. Han var alvorligt syg, og han havde gener af det, ja, men han var hverken uhelbredeligt eller terminalt syg. Nej, det er ikke mit kriterium. Terminalt syg, hvad er det? Det er jo et gummibegreb. Hvornår er man det? Vi skal alle sammen dø på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Så det er for vanskeligt at håndtere. Det vigtige for mig er, er der mulighed for, at denne mand kan få et bedre liv? Det er der ikke, for det har han fået videre af lægerne. Der er ikke flere behandlinger. Mm-hmm. Jamen, så er det hans egen afgørelse, om han synes, det er umagen værd. Så hvis det er hans egen afgørelse, altså hvad er så din overvejelse egentlig? Hvis han allerede har afgjort det, hvorfor overvejer du så? Jamen det er eneste, jeg tager stilling til, om jeg vil medvirke. Det er hans egen afgørelse, om han vil gennemføre det. Og du vil gerne medvirke, fordi i det her tilfælde, mener du, der er ikke nok livskvalitet? Jeg kunne sagtens leve mig ind i hans situation. Så det var kriterier for, hvad kan man sige, hvornår du går ind i en sag, hvornår hjælper du folk med at begå selvmord. Har du også kriterier for, hvem du ikke vil hjælpe? Ja. Jeg mener sådan set ikke, at psykiatriske patienter skal diskrimineres. De bør have samme rettigheder som alle andre. Men det er så svært at håndtere. Det kan jeg ikke på de nuværende betingelser. Sådan noget kan man ikke håndtere telefonisk. Nej. Og derfor er jeg nødt til at afvise patienter med psykiatriske sygdomme. Ja. Bortset fra, at jeg har hjulpet nogle få stykker med kroniske livsvarige depressioner, som har været igennem et hav af behandlinger, og var godt stykker op i årene. Jeg har hjulpet sådan nogle enkelte depressive. I 2020, der taler du med Information, og du siger i et interview med dem, og jeg citerer dig, akut depression skal ikke berettige til assisteret selvmord, fordi det meget ofte kan behandles, og fordi selvmordsønsket er et sygdomssymptom. Ja. Mener du stadig? Sådan mener jeg stadigvæk. Ja. Jeg taler ikke om akut depression. Jeg sagde også lige til dig, hvis personen, der har lidt af depressioner, i meget lang tid, i årevis, det er det, vi taler om her, kroniske depressioner, ja, overlange depressioner, hvor patienten har prøvet det hele. Jeg kan ikke se, at der er nogen grund til at diskriminere dem. Hvis de ikke er demente eller på en måde umyndige, og ikke er akut sindssyge, så kan jeg ikke se, at der er nogen grund til at diskriminere dem. I sin første sms til dig, der skriver Mark, at han tager antidepressiver. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det ville jeg skulle også gøre, hvis jeg gik rundt og havde ondt i maven hele tiden, og var nødt til at spise morfin. Jeg synes, det ville være unormalt, hvis ikke man bliver ked af det i den situation. Han har også en historik på psykiatriske afdelinger. Han er indlagt på psykiatrisk afdeling i foråret 2020 med en depression. Ja. Han bliver indlagt igen på psykiatrisk afdeling i december 2020 til behandling for depression. Altså en måned efter, han har skrevet til dig første gang. Så bliver han i øvrigt udskrevet i januar 2021, og så dør han i februar. Ja. Er det ikke muligt, at Marks selvmordsønske netop var et symptom på hans depression? Det er muligt, men han opfyldte de lægemlige kriterierne for lægemlig sygdom. Man kunne ikke gøre mere for ham. Han havde kroniske mavesmerter og var i morfinbehandling hele tiden. Om man så får en psykiatrisk sygdom oveni, jamen, det er ikke nogen hindring. Og det ville være unormalt, hvis han ikke havde fået det, vil jeg sige. Men hvis hans selvmordsønske var et udtryk, et symptom på hans depression, ja, så skulle han vel ikke hjælpes til at tilgive sig selv? Jeg snakker med virker han ikke depressiv. Det er det eneste, kriterium, jeg har gået ud fra i den sammenhæng. Er du psykiater? Jeg har haft en del psykiatri i min tid, okay, men jeg er ikke psykiater. Nej, altså de samtaler, hvor mange gange snakker du med ham? Jeg tror, jeg har været i kontakt med ham en halv snes gange. Okay. Synes du, det er nok til, at du kan lave en, hvad skal man sige, en psykiatrisk vurdering af, hvorvidt manden er depressiv, og hvorvidt hans selvmordsønske er et symptom på den depression? Nej, men det er underordnet, for han opfylder de lægemlige kriterier, og det er det, drejer sig om. Men det er kun, fordi du selv på et tidspunkt tidligere har tegnet en rød linje i forhold til, at folk med depression, dem skal man passe rigtig meget på med at hjælpe med at komme af dage, fordi deres selvmordsønske kan være et udtryk for den depression. Det er også derfor, jeg har snakket med ham så mange gange. Er du sikker på det her? Man kan aldrig være sikker. Nej. Og det er jo, jeg går ud fra, at du forstår, hvorfor vi spørger. Ved du hvad? For det er jo nogle af de allervigtigste spørgsmål. Noget, jeg sagde før. Ja. Selvbestemmelse er en menneskeret. Selvmord er en menneskeret. Ja. Hvis et depressivt menneske ønsker at begå selvmord, har vi i virkeligheden ikke ret til at forhindre dem i det. For det er en menneskeret. Mm. Men det skal man lige huske hele tiden. Det skal ligge i baghovedet. Det er klart. Det er det, vi taler om. Det er menneskerettigheder. Det er det. Interviewet her handler om din rolle i de menneskers selvmord. Og din evne til at vurdere, om du hjælper de rigtige. Ja. Har du hjulpet den rigtige, da du hjalp Mark Pouch, som altså havde en depression, med at tage livet af sig selv? Efter at have snakket med ham så mange gange, er jeg ikke i tvivl, ja, og jeg vil gøre det igen. Jeg er jo bare nysgerrig på, om du er, hvad skal man sige, grundig nok i dine overvejelser, om de skal have hjælp eller ej. Det kan jeg godt forstå, og det er også derfor, vi skal have det gjort lovligt, så vi kan få indført et system, hvor det hele er kvalitetskontrolleret. Mm-hmm. Men egentlig er jeg ikke interesseret i lovligheden i det interview. Jeg er interesseret i, om du gør dit arbejde ordentligt. Og jeg vil gerne lige fortsætte lidt med sagen her. Du talte jo i telefon med Mark Pouch. Hvad talte I om? Ved du hvad, det er faktisk temmelig længe siden. Jeg taler længe. Min hovedrolle, når jeg taler med folk, det er at lytte. De har altid en frygtelig masse at sige. Der er ingen, der gider at høre på dem ellers. Okay. Fører du journal over dine patienter? Nej. Hvorfor ikke? Fordi det må man ikke. Det er ulovligt. Det er ulovligt? Ja. Hvad mener du? Du har ikke lov til at føre sygejournal. Og jeg må slet ikke, når jeg ikke er læge. Du har ikke lov til at føre register over andre mennesker. Du er tidligere læge. Jeg ved godt, du har mistet autorisationen på grund af din assisterede selvmord, men du er tidligere læge. Ja. Du rådgiver mennesker, der henvender sig til dig med meget alvorlige spørgsmål om liv eller død. Hvorfor skal du ikke føre journal i de sager? Spørg sundhedsmyndighederne. Okay, altså hvis jeg spørger Styrelsen for Patientsikkerhed om læger i det hele taget, de skriver en vejledning til læger. Læger skal jo. Ja, de jeg skriver... er ikke læge. De har frataget med min autorisation. Jeg er ikke læge. Opfatter du ikke dig selv som læge længere? Jeg opfatter mig så ovenikøbet som en særlig god læge, fordi jeg mener, de andre svigter. Godt, så men du... juridisk set er jeg ikke læge. Nej, men du føler dig som en læge. Jeg føler mig som en hjælper, eller læger er hjælpere. Ja, du føler dig som en læge, Svend Lings, og så spørger jeg dig som læge, som den læge, du føler dig som. Ja. Vil det ikke være rimeligt, hvis du førte journal over de mennesker, du hjælper? En af begrundelserne for, at læger i almindelighed skal føre journal, det er for at kunne dokumentere et behandlingsforløb. Tag stilling til, hvad der er givet tidligere, hvad skal vi gøre nu fremover? Det er jo slet ikke relevant i mit tilfælde, fordi sagen afsluttes. Hvorfor er det ikke relevant? Hvad skal de bruges til? Det kunne for eksempel være, når vi efterfølgende gerne vil holde øje med, om du har hjulpet de rigtige, om du har sagt fra over for de rigtige. Jamen, jeg officielt må jeg slet ikke gøre det. Jeg kan godt det ordnes alt sammen telefonisk, for ellers kommer politiet og kigger mig over skulderen. Mm. Hvis jeg lægger dokumentation på min computer, så sidder jeg i fængsel, inden der er gået ret lang tid. Så kan jeg ikke gøre nogen som helst nytte, så jeg fører ikke nogen journaler. Du mistede din autorisation som læge i 2019, efter du var blevet dømt ved landsretten. Føler du dig stadig forpligtet af lægeløftet? Nej, fordi lægeløftet siger jo ikke ret meget. De siger jo ikke noget, man skal hjælpe for. De siger bare, at man skal overholde samfundets lov og regler. Det er hovedindholdet i lægeløftet. Folk tror, det er noget mere romantisk og dramatisk. Det er det overhovedet ikke. Mm. Det er sådan en administrativ sag, der stammer fra 1800-tallet, tror jeg. Ja, altså den sidste del af lægeløftet, den lyder sådan her. Jeg forpligter mig til nøje at efterleve de, mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Ja. En læge har pligt til at føre journal. Ja. Hvorfor gør du ikke det? Fordi jeg ikke er læge. Mm. Men der er andet lægeløfte, som jeg henholder mig til, og det er det gamle græske. Mm. At helbrede, trøste og lindre. De kan ikke helbrede, men vi kan trøste, og vi kan lindre. Og hjælper dem ved at trøste dem, snakker meget med folk, og så hjælper jeg dem til lindring ved at hjælpe dem til at dø på en ordentlig måde. Mm-hmm. Men du kan ikke huske, hvad du har snakket med dem om. Og som du siger, når sagen er slut, så er den slut, så kan det være lige meget. Ved du hvad, jeg tror, det hele startede, tror jeg nok, så vidt jeg husker, at min bog udkom i 2015. Og siden har jeg altså fået næsten en henvendelse dagligt. Ja. Det vil sige, at vi taler om over 2.000 mennesker. Hvordan skulle jeg kunne kende forskel på det? Og præcis derfor mener jeg, at du skal føre journal over alle, du hjælper, så vi kan se, hvem der får hjælp, hvem der ikke får hjælp, og hvad du har hjulpet dem med. Ved du hvad, det er mit største ønske, at vi kan få indført et system, hvor skal føre journal over den slags, men det forudsætter jo, at det er lovligt. Ellers er det sikkert jeg overhovedet i lykken. Det gør ikke noget. Man kan ikke forbyde mig at gøre noget, så bagefter forlange, at jeg skal føre journal over det, jeg gør. Den går jo ikke. Nej, det er ikke i forhold til, hvad retssystemet mener. Det er i forhold til, om du udfører din opgave som læge ordentligt. Et minimumskrav, vi kan stille til folk som dig, som hjælper folk med at begå selvmord. Jeg synes som minimum, synes jeg godt, vi kunne forlange af dig, at du holder styr på det, og at man kan gå tilbage og se, hvorfor har Svend hjulpet ham her, hvorfor har han ikke hjulpet ham? Vi? Hvem er vi? Det kunne for eksempel være de pårørende. Altså samfundet. Det er samfundet, så vi taler om. Nej, det er jo først om... Det er del af samfundet. Mine tanker gik i første omgang til familien, ja. Men også som samfund. Jeg synes, det er rimeligt, at vi kan kræve dig, at du har styr på, hvorfor du hjælper folk. Det var lige så ro, jeg har. Det tog mig du kan bare ikke huske det, når jeg spørger dig til det. Jeg kan ikke huske den enkelte. Nej. Men jeg har styr på, hvad jeg gør, for det tog mig 3 år at udarbejde selvmordsforlægningen. Mm. Studium med internationale databaser, videnskabelige artikler osv. Jeg ved godt, hvad jeg gør. Det er i virkeligheden slet ikke så indviklet, som folk tror. Mm. Det er nemt nok. Men kriterierne står i det lovforslag, vi har liggende på vores hjemmeside, og dem følger jeg. Mm. Jeg synes, det er noget tjusk, Svend. Ja. Det må jeg sige. Jeg synes, det er noget sjusk. Det er fordi, du ikke ved, hvad der foregår. Jeg synes, det er noget sjusk, at du ikke fører journal. Jamen, ved du hvad? Hvis jeg gjorde det, så kunne politiet bare komme og prikke mig på skulderen, og vil se dine journaler. Så får de en hel masse udskrifter over ulovligheder. Du kan godt se, den er håbløs. Så det er hensyn til ikke at blive dømt, der gør, at du ikke fører journal? Ja, det kunne jo også være, det kunne jo være en, hvad skal man sige, som du siger, du taler med så mange mennesker, der er så mange, der gerne vil have din hjælp. Ja. Det kan også være svært for dig at holde styr på. Nogle gange er det 8 på en dag. Bare for at holde styr på de her sager, kunne du måske være rart for dig at have en journal. Hvad skal det bruge til? De er døde? At være sikker. Ja, det ender de med, dem af dem, som du hjælper til det. Ja. Men for at sikre dig, at du gør alt for at vejlede dem på den rigtige måde, og ikke komme til at vejlede de forkerte. Det er altså ikke noget, man skal gøre i bagklodens klare lys. Det skal jeg gøre, mens det foregår, for det er sidste chance, at folk dør. Så det er her og nu, det foregår. Svend Links, du er tiltalt for at assistere Mark Pauls selvmord. Hvad regner du med, at der sker? Jeg ved det faktisk ikke. Advokaten ved heller ikke rigtigt. Han er spændt på, hvad dommeren finder på, siger han. Tror du, du bliver dømt, eller tror du, du går fri? Jeg ved ikke. Vi får se. Ja. Hvis du har selvmordstanker, er i en alvorlig krise, eller er pårørende til en, der er i alvorlig krise, så kan du kontakte Livslinjen og få hjælp. Det er muligt at få telefonrådgivning på 70 20 12 01 alle årets dage fra kl. 11 til 04 eller rådgivning via chat. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.